برگ سبز، برنامه شماره 268. این برنامه با همکاری شهیدی، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ شور. اشعار متن برنامه از وحشی بافقی، غزل آواز از حافظ، گوینده فیروزه امیر معز. من اگر این بار رفتم، رفتم آزارم مکن، این تقافل های بیش از پیش در کارم مکن. پای برگشتن نخواهم داشت، خواهم رفت و ماند، در تماشاگاه دیگر نقش دیوارم مکن. لب ما را به شکوه باز مکن، زبان کوته ما را به خود دراز مکن. پر است شهر ز ناز بتان، نیاز کم است، مکن چنان که شوم از تو بی نیاز، مکن. من که آتش دل چون خم می در جوشم قصد جانم از تمام قصد جانم از تمام در لب جانم کردم تو مرا بین که در این کار به جان می‌کوشم. Thank you. این بود برگ سبز، برنامه شماره 200